Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Zapnijcie pasy! Już wkrótce startują międzynarodowe pokazy Air Show Radom. Lotnicze wydarzenie roku. Czołowi piloci w występach drużynowych i indywidualnych. Największa wystawa statyczna w historii pokazów. Strefa dla rodzin z dziećmi i po raz pierwszy w Radomiu widowiskowe pokazy nocne. 26-27 sierpnia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 dzień sierpnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na Podkarpaciu trwa usuwanie skutków nawałnic, jakie po południu przeszły nad regionem. Kilkadziesiąt tysięcy odbiorców nie ma prądu. Powoli dobiega końca kolejny dzień kampanii. Z wyborcami spotkali się dziś m.in. liderzy PiSu i Nowej Lewicy. Powietrzne parady i pokazy najnowocześniejszego sprzętu są do zobaczenia w Radomiu. Trwa tam Air Show, ta międzynarodowa impreza przyciągnęła dziesiątki tysięcy widzów. Prawie 80 tysięcy gospodarstw domowych na Podkarpaciu nie ma prądu. Strażacy interweniowali już ponad 700 razy. Powodem są intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. W związku z sytuacją po przejściu frontu burzowego na Podkarpaciu, a w szczególności w rejonie Dębicy, wojewoda Ewa Leniart zwołała pilne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Poważna sytuacja jest również w Małopolsce i na Śląsku. W tych regionach także strażacy mają pełne ręce pracy. Burze spodziewane są także dziś w nocy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział podczas spotkania „Bezpieczna przyszłość Polaków” w Sokołowie Podlaskim, że obecny rząd ponad trzykrotnie podniósł płacę minimalną. W ocenie wicepremiera w ciągu ostatnich 8 lat PiS uzyskał znacznie lepsze wyniki od swoich poprzedników w koalicji PO-PSL. Między nimi a nami jest przepaść, dalece przekraczająca poziom rozwoju gospodarczego w ciągu ostatnich 8 lat. Bo my w ciągu tych 8 lat, mimo tych ogromnych kryzysów, uzyskaliśmy znacznie lepszy wynik niż oni. 34% mniej więcej wzrostu. Wzrost płac, wzrost poziomu życia jest u nas w tej chwili szybszy niż ten wzrost PKB. Krótko mówiąc, my dbamy o ludzi, dbając o płace, ale także poprzez ogromne programy społeczne. Wicepremier podczas spotkania z mieszkańcami Sokołowa Podlaskiego przypomniał, że bezrobocie wynosi dziś w Polsce 5%. Jak podkreślał, w Unii Europejskiej niższą stopę bezrobocia ma tylko Malta. Podniesienie płacy w budżetówce o 20%, skrócenie czasu pracy do 35 godzin tygodniowo czy budownictwo mieszkań na tani wynajem. To niektóre propozycje zaprezentowane w Częstochowie na Wiecu Lewicy. Na miejscu przemawiał m.in. lider partii Razem, Adrian Zandberg. Jak tłumaczył, Lewica chce, by 35-godzinny tydzień pracy został wprowadzony stopniowo przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych płac. Adrian Zandberg w swoim wystąpieniu skrytykował także Konfederację za pomysły likwidacji usług publicznych. Skrajna prawica opowiada, że ona rozwali państwo i wszystkich was zwolni. I to podobno im się sprzedaje na TikToku. Podobno się fajnie klika w internecie. No może się klika fajnie w internecie, ale są bzdury. I my tych bzdur nigdy nie będziemy opowiadać, bo wiemy, że wasza praca jest kluczowa, że polskie państwo stoi na waszej pracy. I ta praca zasługuje na szacunek i na porządne wynagrodzenie. Dlatego podniesiemy płace w budżetówce o 20% w kolejnym roku. Wybory parlamentarne, przypomnijmy, odbędą się 15 października. Profesor Wojciech Materski został uhonorowany nagrodą imienia Janusza Kurtyki. Laureat odebrał statuetkę podczas uroczystej gali w Belwederze podczas przeglądu Przeszłość, przyszłość. Historyk, politolog, były dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk został nagrodzony za książkę Od cara do cara, studium rosyjskiej polityki historycznej. Profesor Wojciech Materski podkreślił, że nagroda jest dla niego dużym wyróżnieniem. Ta nagroda przedstawia dla mnie dużą wartość, nie tylko merytorycznie z uwagi na jej charakter nagrody za publikację naukową, ale również sentymentalnie. Znałem Janusza Kurtykę, współpracowałem z nim, zachowałem go w dobrej pamięci, a teraz otrzymuję nagrodę jego imienia. To dla mnie istotne.

Then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And all my friends just might ask me. They say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say, maybe. There must be a solution to the one thing. Pół minuty po 20, no idealny look of love ABC jeszcze przed momentem w Departamencie Rytmu. Co państwo skrzydla? 227 trójek. Może właśnie miłość, a może? Byłem ostatnio nad polskim morzem, a tam tak, ścisk, gorąco, ale atmosfera jaka. Atmosfera u skrzydla. A gdzie bym jeszcze poleciał? No, niby w kosmos, bo są atuty, bo zimno, pusto. Ale w kosmosie zaraz nie ma atmosfery, a ta atmosfera u skrzydla to lepiej nad polskie morze. My nie morza, na pewno u nas tutaj świetna atmosfera. Do 24 zapraszamy Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski i jest trójeczka. Program trzeci w ten weekend w Radomiu na Air Show, dlatego i w Departamencie Rytmu rozwijamy skrzydła przez najbliższe 4 minuty. Dzięki, Abbie. Oh,

Sport. Kobieca sztafeta 4x400 awansowała do finału mistrzostw w Budapeszcie. A więcej o sporcie w programie trzecim, na pewno po 21. Tymczasem, no tak, dobre myśli uskrzydlają z pewnością ogólne dobre nastawienie na trójkę. Dokąd chcielibyście państwo polecieć? Co rozwija skrzydła? 2-2-7 trójek. Koleżanka, małżonka robi w tej chwili gofry. Zjadłem 3 gofry. Jestem zadowolony. W telewizji oglądam Jasia Fasolę. Jestem zadowolony. I 3 wróciliśmy ze spaceru. To jest wspaniała rzecz, bo trzeba oddychać świeżym powietrzem. To jest następna dobra rzecz. I ostatnia rzecz, gdzie bym chciał polecieć przy okazji. Teraz mam ochotę, wielką ochotę polecieć do Vancouver, tam gdzie przebywałem kilkanaście razy. Czułbym się na pewno też dobrze jak tutaj w Gdyni. Vancouver, Kanada. Ciekawe swoją drogą, czy te gofry były z syropem klonowym. To na słodko też, skoro latamy, z czym te gofry państwo polecacie? Ten temat też można rozwijać. Śmiało. 2-2-7 trójek. Oh,

Jak słuchajcie, dziewczyny też z przyjemnością słuchają Departamentu Rytmu w programie trzecim. Baśka Wilków, Barbara też napisała, z tego co widzę, cytuję, mnie uskrzydla dobre słowo. No, usłyszeć coś miłego, ale szczerego, to zawsze podnosi na duchu. 2273. Ja bym chciał pozdrowić wszystkich słuchaczy i powiedzieć, że lecę właśnie z trójką przez zieloną Ukrainę, jadę do domu, do Samboru. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, życzę miłego wieczoru. I tak, i to jest właśnie takie dobre słowo. Proszę Państwa, co uskrzydla? Gdzie i z kim chcielibyście Państwo polecieć? Może boicie się latać? Był taki piłkarz, z tego co pamiętam, świetny napastnik Dennis Bergkamp. Żadnych samolotów. Latał za piłką ze świetnym skutkiem, ale do samolotu absolutnie. 2273, zapraszamy do nas na antenę tutaj w programie trzecim. Miękkie lądowanie. We'll be right back.